แนะนำบทอัลมุดดะซีรอัลมุดดะซีรเป็นบทมักกิยะห์มี56องค์การเรื่องราวของบทนี้เช่นเดียวกับบทก่อนๆนี้คือบทอัลมุซซัมมิลโดยกล่าวถึงมุมหนึ่งของการดำรงชีวิตและบุคลิกของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยเหตุนี้จึงถูกขนานนามว่าอัลมุดดะซีรบทได้เริ่มด้วยการใช้ให้ท่านรอซูลลุกขึ้นมาทำหน้าที่เผยแผ่เชิญชวนด้วยความขยันขันแข็งกล่าวตักเตือนพวกปฏิเสธและอดทนต่อการทำร้ายของเหล่าคนชั่วจนกว่าอัลลอฮ์จะทรงตัดสินระหว่างท่านกับพวกเขาต่อมาบทได้กล่าวตักเตือนและเตือนสำทับบรรดาคนชั่วเหล่านั้นให้รำลึกถึงวันอันยากลำบากยิ่งสำหรับพวกเขาที่จะต้องประสบบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของผู้ชั่วช้าคืออัลวาลิดอิบนุลมุกีรอซึ่งได้ฟังอัลกุรอานและทรงรู้ว่าเป็นคำกล่าวของอัลลอฮ์แต่เนื่องจากการเป็นหัวหน้าและยังคงมีความรักและห่วงใยต่อตำแหน่งเขาจึงอ้างว่าอัลกุรอานเป็นมายากลและว่ามูฮัมหมัดเป็นนักเล่นกลบทนี้ได้กล่าวถึงไฟนรกซึ่งอัลลอฮ์ได้สัญญาไว้กับพวกปฏิเสธได้กล่าวถึงประตูนรกและยามเฝ้าประตูนรกซึ่งพวกเขาได้รับมอบหมายลงโทษแก่ชาวนรกตลอดจนจำนวนของยามเฝ้าประตูนรกและเคล็ดลับในการกำหนดจำนวนของพวกเขาเช่นนั้นบทนี้ได้สาบานด้วยดวงจันทร์และแสงนวลของมันและด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสงว่านรกนั้นเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวงต่อมาในบทได้กล่าวถึงการสนทนาที่เกิดขึ้นระหว่างบรรดามุมินผู้ศรัทธาและพวกคนชั่วในสาเหตุที่พวกเขาเข้าสู่นรกบทนี้ได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสาเหตุที่พวกมุชริกีนไม่ยอมศรัทธา บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ยาอัยยูฮัลมุดดัสซิร โอ้ผู้ห่มกายอยู่นั้น กุมฟะอันดิร จงลุกขึ้นและประกาศตักเตือนและแด่พระผู้อภิบาลของเจ้าจงให้ความเกรียงไกรและเสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาดเสียและสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสียและอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมายและเพื่อพระผู้อภิบาลของเจ้าเท่านั้นเจ้าจงอดทน ฟะอิดานุกิรฟินนากูร เมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้น ฟะดาลิกะยอมอิซียอมุนอะซีร นั่นคือวันนั้นเป็นวันแห่งความยากลำบาก อะลัลกาฟิรีนกอยรยะซีร แก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย ดอรนีวะมันคอละกตุวะฮีดา จงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้าได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเ ถิ ดและข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างเหลือล้นและลูกหลานที่พรั่งพร ้ อมและข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรื ่ นแล้วเขายังโลภที่จะให้ข้าเพิ่มพูนแก่เขาอีก กัลลาอินนะฮูกานะลิอายาตินาอานีดา เปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเรา ซะอุรฮิกูฮูซาอูดา ในไม่ช้าข้าจะเพิ่มความยากลำบากให้แก่เขา อินนะฮูฟักกะรวะกัดดร แท้จริงเขาได้ใคร่ครวญและคาดคะเน ฟะกุติละไคฟะกัดดร ดังนั้นเขาต้องได้รับความหายนะและเขาจะคาดคะเนได้อย่างไรแล้วเขาต้องได้รับความหายนะเขาจะคาดคะเนได้อย่างไรแล้วเขาได้ตรึกตรองแล้วเขาทำหน้าบูดบึ้งและทำหน้านิ้วคิ้วขมวดแล้วเขาก็ผินหลังออกไปและหยิ่งพยอง อิลลาซิห์รุยุอ์ซัร และเขาได้กล่าวว่านี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นมายากลที่สืบทอดกันมา อินฮาซาอิลลากอลุลบะชร นี่ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเป็นคำพูดของปุถุชนธรรมดา ซาอุสลีฮิซักร ในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม ้วะมาอัดรอกะมาซักร และอันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไร ลาตุบกีวะลาตะดร มันจะไม่เหลืออะไรเลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไ ว ้มันจะเผาไหม้ผิวหนังจนไหม้เกรียมเหนือมันมีมาลาอิกะห์19ท่าน วะมาจะอัลนาอัศฮาบันนารอิลลามะลาอิกะตันวะมาจะอัลนาอิดดะตะฮุมอิลลาฟิตนะห์وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَوَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ และเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมาลาอิกะห์เท่านั้นและเราไม่ได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้เว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาชาวคัมภีร์จะได้เชื่อมั่นและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาและบรรดาชาวคัมภีร์รวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสัยและเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจของพวกเขามีโรครวมทั้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะกล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์อะไรด้วยอุปมานี้เช่นนั้นแหละพระองค์จะทรงทำให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จำนวนไพร่พลของพระผู้อภิบาลของเจ้านอกจากพระองค์และนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย์